IDNT Radio, een hele goede avond. Armin van Buren op jouw radio. Het programma State of Trance zijn we aan toegekomen. Aflevering 93 voor 17 april 2003. Opende de show met Billy Ray Martin, Honey. Is een plaat die, als je goed hebt opgelet, 3 jaar geleden ook al een keer gehoord hebt in een Chicane remix. Plaats opgepikt in Amerika, gaat uitkomen via Ultra Recordings, als ik me niet vergis. En je hoorde de nieuwe, hele verse Above and Beyond remix. En die fantastische Chicane remix die ervan is, die zal ook nog een keer op de B-kant verschijnen. Vanavond een hele volle show voor je. Ik heb Mike heel lief aangekeken. En die Turn the Lights Off is ook in mijn bezit. Dus die zal zo meteen zeker voorbij komen. We hebben de uitslag van de Future Favorite. Vorige week kon je op 3 platen stemmen. Dat gaan we deze week ook weer doen. En de nieuwe Neo en Farina. En uiteraard Crystal Clouds. Dit was de Tune of the Week van vorige week. Een beetje verbouwd dan nu weliswaar. Ori Lane, Sanctuary, Eve & Go remix in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. There is ID&T Radio, A State of Trance. En een heel vaag promootje wat deze week in mijn vak lag. Three Drives natuurlijk. De melodie herken je waarschijnlijk wel. Het is de G&M Project Mix. En die schijnt niet officieel uit te gaan komen. Er schijnen er maar 500 te zijn. Dus mocht je dit een geweldige mix vinden, haast je naar de winkel. G&M Project is een van de twee heren. Is in ieder geval Robert Gittleman. Die zat vorige week in de Future Favorite met Things to Say. Daarover zometeen meer. Ze zijn de laatste tijd erg goed bezig. Een nieuwe single komt ook uit op ID&T Recordings binnenkort. En daarvoor zat Ori Lane Sanctuary, de Evan Go remix. Van veel mensen e-mailtje dat ze de opbouw van de plaat niet helemaal begrepen. Dus vandaar dat we hem even verbouwd hebben, speciaal voor de show. Volgend uur gaan we non-stop in de mix. Dat betekent geen gelul, gewoon 1 uur lang muziek. Zoals je het hier gewend bent bij ID&T Radio en The State of Trance. En zij krijgen nog steeds mail. Welke platen wij draaien? Nou, dat maken wij geen geheim van hier bij ID&T Radio. Ook dat kun je vinden op www.id-t.com. Vanaf morgenochtend 12 uur. Alle titels van deze show. En allerlei andere leuke informatie. Maar nu eerst. We're not trying to be the best in dance music. We are. ID&T. Een aantal weken geleden hadden we hem hier in de studio. Mike, de Belgische topproducer die toch al verschillende klassiekers op zijn naam heeft staan. En hij verwende ons met 3 nieuwe producties. Ik heb redelijk op mijn knieën gelegen om te proberen een CDR'tje van hem te bemachtigen. Want zoals jullie weten is Bonsai ter ziele. En het gaat ook nog niet erg goed met alle andere labels. Maar goed, deze show blijft in ieder geval voorzien van de nieuwste trance en progressive releases. Al moeten we dan zelf naar de producers bellen. En dat heb ik dus ook veelvuldig gedaan. En dit is toch wel een plaat die volgens mij, als ik me niet vergis, als die binnenkort uitkomt, in het rijtje klassiekers thuis gaat horen. En in ieder geval nu hier bij ID&T Radio in The State of Trance. Tune of the week. Mike and Turn the Lights Off. We'll be right back. klok van 8:30. Het is nog steeds Your Thursday Night Dance Treatment. Zijn we mee bezig. Dit is Blue Fear in de 2003 versie. Die op het Armin van Buuren album zal verschijnen. Het deed me erg veel pijn om te zien dat er een aantal figuren zijn die denken dat ze het Armin van Buuren album op internet hebben gezet. Dat is tegenwoordig helaas niet meer te ontkomen. Ik zal het ook even in het Engels zeggen. Unfortunately, some people thought they had the right album on the internet of Armin van Buuren. This is not true. This is absolutely not true. Only two of the tracks of the versions that were on the album will actually appear on the real album. So I'm really sorry. And thank you for all your support. Als ik het even zo mag zeggen, want er is een kleine rel ontstaan doordat mensen zeggen dus dat ze mijn album op het internet hebben. Dat is absoluut niet waar. Ik had even geduld moeten hebben tot juni. En daarvoor die fantastische nieuwe mic-productie. Ja, ik kan echt wel zeggen dat dit een van mijn favorieten nu al is van 2003. In ieder geval Tune of the Week van deze week. Ontzettend bedankt aan Mike, die ook een trouwe luisteraar schijnt te zijn van deze show inmiddels. En hij heeft beloofd nog een keer terug te komen. En daar gaan we hem zeker aan houden. Zijn we toegekomen bij de uitslag van de Future Favorite. Iedere week draaien wij 3 platen. De week erop draaien wij dan de winnaar van de meeste stemmen. De plaat die het meeste stemmen heeft gekregen. De plaat die we vorige week draaiden, die ga ik nu nog even aan je voorbij laten komen. This is a state of trance. Freeloader en Pure Devotion op Big Star Recordings. Nieuwe productie van Agnelli & Nelson onder de naam Afterburn Summer Sun. Nieuwe productie van de Israëliër Robert Gittelman, Things to Say. First, and we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. En dan nu de wekelijkse uitslag. Het was ook een beetje spannend deze week. Nummer 3 is geëindigd Afterburn Summer Sun met 19,6% van de stemmen. Nummer 2 Freeloader Pure Devotion op Big Star Recordings met 37,3%. En nummer 1 de plaat van de Israëliër Robert Gittelman, Things to Say, met 42,9%. Robert Gittelman heb ik afgelopen weekend gesproken toen ik in Eilat stond te draaien. Ontzettend aardige gozer en schijnt ook een radioprogramma te hebben in Israël. Dus doen we even een handjeklap, zullen we zeggen. Dit is in ieder geval zijn nieuwe productie. En die komt binnenkort op IDNT Radio Recordings, nu al in de State of Trance. En gekozen door jullie, de luisteraars, als future favorite. We'll be right back. zomerse geluiden op jouw radio. Wat een fantastische plaat vind ik dit. Unknown Artist Crystal Clouds, moet ik zeggen. Het is een productie van Vincent de Moor, maar het gaat niet onder de naam Vincent de Moor uitkomen. Echt een van de betere producties die ik de laatste tijd gehoord heb. En daarvoor een nieuwe productie van Robert Gittleman, die je ook al kent van G&M Project. Het gaat uitkomen op ID&T Recordings en heet Things to Say en is gekozen als future favorite door de luisteraars. Op www.trans.nu wil ik de staff bedanken aan jongens achter trans.nu die iedere week de moeite nemen om de soundfiles op het internet te zetten en ons te helpen met deze show. Thanks guys. Vind je het leuk om wat meer te weten van deze show en te praten met mensen over deze show en over trans en progressive en alle feesten? Noem alles maar op. Dan is er een website en dan kun je chatten en er zit ook een forum bij. Ga naar www.arminvanburen met twee u's is dat, .tk. Dan kom je uit bij een chatgroep en als het goed is, is het daar op dit moment heel erg druk. Nummer 1 van de future favorites waar je in ieder geval kunt stemmen is dus Crystal Clouds. En nummer 2 is echt iets heel speciaals. IDNTT Radio. Dance is what we do best. Ik kreeg een fantastische CDR binnen van Fundamental Recordings. Je weet wel, North Pole, Solid Globe, dat label. Ze zijn goed bezig, die jongens. Er komen heel veel goede platen aan. En dit is een van de platen die mij meteen opviel. Vanmorgen maar even gebeld, want er stond geen titel bij. Dit gaat heten Astura Orion's Belt. Het is een Andy Prince production. Dit is wat ze in Engeland noemen Hot Dex Trance. Hot Dex is het label van Neo en Farina. En Farina stond 2 weken geleden in Passion in Colville. Heel aardige jongen, heel lang mee staan praten. Productieduo maakt natuurlijk al flinke tijd behoorlijk wat remixen. En hebben ze met hun eigen label Hot Dex ook een aantal releases op de markt die het erg goed doen. En dit is hun nieuwe, Alba Rossa heet die. En daarvoor een productie van Andy Prince. Een nieuw Nederlands trots, heb ik me laten vertellen. De plaat heet Astura Orion's Belt en gaat uitkomen op Fundamental Recordings. Ben je weer helemaal bij wat betreft het nieuws op het gebied van trance en progressive. Volgende uur, 1 uur lang non-stop in de mix. Dan gaan we gewoon vrolijk door. Dus hou hem hier bij ID&T Radio. Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. We're hacking. take a flight. We'll be right back. We'll be right back.